Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Eylül Salı. Yıl 2019, ay 9, gün 267, Hızır 142. 1441 Hicri Muharrem 25, 1435 Rumi Eylül 11. İstanbul Beyazıt Kütüphanesi'nin kuruluşu 1882. Günün tarihi 46 yıl önce bugün, yani 24 Eylül 1973'te, 1950'de Dünya Barış Ödülünü alan Şilili ozan Pablo Neruda, Santiago'da diktatör General Pinochet'in emriyle öldürüldü. Günün malumatı, dünden devam, terazi burcunda doğanlar. Uğurlu gününüz Cuma, uğurlu sayınız 6, uğurlu taşınız opal, uğurlu renkleriniz açık pembe, açık mavi, türkuaz ve mat renkler. Uğurlu çiçekleriniz, unutma beni, pembe krizantem, pembe gül. Uğurlu kokularınız, gardenya, yasemin ve orkide. Büyük Saatli Marif Takvimi. Such a clean machine with a pin. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte bir ekip oluşturuyoruz. Bugün Can Yok ve Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Queen grubunun I'm in love with my car ile yaptık. Yani arabama aşığım ben diye sözleri de şöyle: ah ya, rüyaların makinesi bu, o kadar temiz bir motor ki, harika bir alet, pistonlar gidip geliyor, kaporta pırıl, direksiyonu tuttum mu kavradım mı tek duyduğum şey motorun o güçlü homurtusu, insanın içine güç veren homurtusu. Ve yani bu hastalık gibi bir şey oğlum. Ben arabama aşığım. Hissetmem lazım otomobilimi. Ve bütün lastikler bir gıcır diyor ki, böyle deme gitsin frenler, o frene bastım, freni köklediğim zaman. Sevgilime de söyledim, seni unutmak zorundayım çünkü kendime yeni bir karbüratör alacağım arabama. Kusura bakma dedim diyor. Yani bir direksiyona yapıştım mı tek duyduğum senin o motorunun güçlü homurtusu. Ben aşkım, arabam benim aşkım, otomo aşkım var benim diye giden harika bir sözleriyle bulunan şarkı. Biz de bugünün değil, iki gün öncesinin, pazar gününün Eduardo Galeano'sundan okuyacağız şimdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...22 Eylül... Otomobilsiz gün. Ekolojistler ve diğer sorumlular bir gün, tam olarak bugün, otomobillerin dünyadan kaybolmasını teklif ediyor. Otomobilsiz bir gün mü? Ya bu örnek bulaşıcıysa ve her gün bugün gibi olursa ne yapardık? Tanrı bunu istemezdi. Aynı şekilde şeytan da. Hastaneler ve mezarlıklar en kalabalık müşterilerini kaybederlerdi. Sokaklar bir sürü gülünç, bisikletli ve hastalıklı yayayla dolardı. Akciğerler bundan böyle zehirlerin en lezzetlisini soluyamazdı. Yürümeyi unutan bacaklar en küçük bir taş parçasında tökezlerdi. Sessizlik kulakları sağır ederdi. Otoyollar iç karartıcı bir ıssızlığa bürünürdü. Radyolar, televizyonlar, dergiler ve gazeteler en cömert reklam verenlerini kaybederdi. Petrol üreticisi ülkeler sefalete mahkum olurdu. Artık otomobillerin yiyeceğine dönüşen mısır ve şeker kamışı mütevazı insan tabağına geri dönerdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, otomobilsiz bir gün hayali ve hava kirlenmesiyle ilgili de inanılmaz yeni haberlerle doluyor ortalık, fosil yakıtlarla. Biraz konuşmaya çalışacağız. Şimdi günün tarihini, tarihte bugüne bakalım kısaca. 1852'de bugün ilk hava gemisi buharlı motorla Henri Giffard tarafından icat edilmiş, yaratılmış. 17 mil, yani yaklaşık 27 kilometre yol kat etmiş Paris'ten Trap kasabasına kadar. İlk havada uçan alet 1852'de bugün. Müjdeler olsun. 1906'da bugünse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Theodore Roosevelt Devil's Tower diye adlandırılan, yani Şeytan Kulesi denen yeri açmış, anıtı açmış. Wyoming'de ülkenin ilk ulusal anıtı buymuş, Şeytan Kulesi. Öyle uygun görmüşler kendilerine. 1929'da bugünse Jimmy Doolittle diye bir kişi mucit, o da bir rüzgar şeyden, pencereden ilk uçuşunu gerçekleştirmiş. Yani yeni bir araç icat etmiş o da, pencereden penceresiz bir uçuş. Yani tam bir aletlere dayanarak, o zamanlar robotlar da gelişik değil ama yoldan kalkıştan inişe kadar hava araçlarında penceresiz de bu işin olabileceğini göstermiş. Bu da ta 1929'da, bundan 90 sene önce bugün olmuş bir şey. Evet, şimdi bugünün haberlerine bakıyoruz ve oldukça önemli şeyler var. Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'de iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim aktivisti, uzun sürede bir aydır takip etmekte olduğumuz kendisini, 16 yaşında Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde beklenen konuşmasını yaptı ama beklenmeyen şey onun tonu idi doğrusunu isterseniz. Yani okyanusun ötesinde bir yerde okulda olmam gerekiyordu. Bu ne cüret diye bir çok çarpıcı bir konuşma yaptı. Ortalık birbirine girdi diyeceğim ama girmedi aslında. Gene de o konuşmaya bir kulak verelim. Tamamen biz oturup, kısa bir konuşma zaten ama son derece çarpıcı ve vurucu. Onun tamamını size çevirerek sunalım şimdi kendi sesinden. Açık Gazete. Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago. İlk başta Greta tek başına bir eylem yaptınız. Şimdi bütün dünyada eylem oldu. Mesajınız nedir? My message is that we'll be watching you. Size mesajım şu: gözümüz üzerinizde olacak. Gülüşler, gülüşmeler, alkışlar. This is all wrong. Bu baştan aşağıya yanlış. Benim burada ne işim var? Okyanusun öbür yakasında okulda olmam gerekirdi. Oysa siz, biz gençlere gelip umutlanmak istiyorsunuz. Bu ne cüret? Ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz? Boş sözlerinizle hayallerimi ve çocukluğumu çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ıstırap çekiyor. İnsanlar ölüyor. Koca koca ekosistemler çöküyor. Bir kitlesel yok oluşun eşiğindeyiz, başlangıcındayız ve sizin tek konuştuğunuz şey para puldan, ebedi ekonomik büyüme masallarından ibaret. Bu ne cüret? Otuz yıldır bilim billur berraklığında. Peki siz başınızı başka tarafa çevirip başka yere bakmaya nasıl cüret edersiniz? Gerekli politikalar ve çözümler namına ortada hiçbir şey görünmezken buralara gelip yeterli çabayı gösterdiğinizi nasıl söylersiniz? Bizi işittiğinizi, durumun aciliyetini kavradığınızı söylüyorsunuz. Ama ne kadar üzgün ve kızgın olsam da buna inanmak istemiyorum. Çünkü durumu tam olarak anladıysanız ve buna karşın harekete geçmemeye devam ediyorsanız bu sizi şeytan yapar, habis yapar ve ben buna inanmayı reddediyorum. Emisyonları 10 yılda yarı yarıya azaltma yolundaki popüler fikir bize küresel ısınmayı endüstri çağı öncesine göre 1,5 derecelik bir sıcaklık artışıyla sınırlı tutabilme şansımızın %50 olduğunu gösterir. İnsan kontrolünün ötesinde geri dönüşü olmayan zincirleme reaksiyonları başlatma konusunda. %50 sizin için kabul edilebilir bir orandır belki ama bu rakamlar devrilme noktalarını, geri besleme döngülerinin çoğunu, zehirli hava kirlenmesinin gizlediği ekstra ısınmayı ya da hakkaniyet ilkesini, iklim adaleti kavramını içermiyor. Bu rakamlar ayrıca benim kuşağımın sizin püskürttüğünüz 100 milyarlarca ton karbondioksiti havadan emeceğini öngören yeni teknolojilere dayalı ama bu teknolojiler ortada yok ki. Yani kısacası %50'lik risk oranının bunun sonuçlarıyla yaşamak zorunda olan bizler için kabul edilebilir bir tarafı yok. Bunun böyle gelmiş böyle gider anlayışıyla bir takım teknik çözümlerle satılabilir olduğunu ne cesaretle ileri sürebilirsiniz? Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli verilerine göre 1,5 derecelik sıcaklık artışının altında kalma şansının %67 olabilmesi için 1 Ocak 2018'de dünya çapında 420 gigatonluk karbondioksit salımı hakkı kalmıştı. O rakam şimdiden 350 gigaton altına düştü. Bugünkü emisyon seviyeleriyle birlikte kalan karbondioksit bütçesinin tamamının 8,5 yıldan daha az bir sürede tükeneceği tahmin ediliyor. Bugün burada bu rakamlara uygun düşen plan ve çözüm önerilerinden eser bile yok. Çünkü bu rakamlar rahatsızlık veriyor ve siz de gerçeği olduğu gibi adınca söyleyebilecek olgunlukta değilsiniz. Bizi yüzüstü bırakıyorsunuz ama gençler sizin ihanetinizi görmeye başladı artık. Bütün gelecek kuşakların gözleri sizin üzerinizde. Ve eğer bizi yüzüstü bırakma yolunu seçecek olursanız ben de diyorum ki sizi asla bağışlamayacağız. Buradan kaçıp kurtulmanıza izin vermeyeceğiz. Çizgiyi çizdiğimiz yer işte tam burası. Dünya uyanıyor ve değişim geliyor. İster beğenin, ister beğenmeyin. Teşekkür ederim. Açık Gazete. 16 yaşındaki genç iklim aktivisti İsveçli Greta Thunberg'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı, iklim zirvesinde yaptığı çarpıcı konuşmanın tümünü verdik. Size çevirip sunmaya çalıştık. Yine de bütün bu kıyamete rağmen alkış kıyamet tuttular, güldüler de. Boş sözlerle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız diyenlere alkış verilmesi de ilginç bir dünyada olduğumuzu gösteriyor doğrusu. İlginç bir dünyada yaşadığımızı gösteren çok sayıda başka şey de var. Donald Trump da Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde asla tam bir sahtekarlık olduğunu söylüyordu. Küresel ısınmanın iklim değişikliği diye bir şey olmadığını, bunu Çin'in uydurduğunu falan söyleyen ve her kar yağdığında da gidip onu şey yapan bak hani neredeymiş küresel ısınma diyen Trump, 8,5 yılımız kaldığını söyleyen Greta Thunberg'le beklenmedik bir giriş yapmış. İklim zirvesine katılmış. Daha önceki açıklamalarında hiçbir şekilde inanmadığını söyleyen Trump genel kurul salonuna gelmiş ve şaşkınlık yaratmış. Hatta koridorda da karşılaşmışlar Greta ile beraber. Greta da görmezden gelmiş. Böyle aşağılayıcı bir bakış atmış sadece. Çok ilginç aslında. Trump sonra iklim değişikliğinin bir aldatmaca, hoax kelimesini kullanıyor olduğunu söyledikten sonra geçen yıllarda bunu tekrar etmişti. Uzmanlarda siyasi bir gündemi var. Arkalarında Amerika'yı mahvetmek istiyorlar. Bizim aleyhimizde çalışıyorlar. Artan sıcaklıklardan insanlar sorumlu falan değil. Ben ikna olmadım demişti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyada, bütün ülkelerin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'ndan da çıkacağını söylemişti. Amerika'nın bütün şirketleri ve işçilerin, çalışanlarının aleyhine olmayan yeni ve adil bir anlaşma müzakere etmek istediğini söylemişti. Bütün dünyanın üzerinde şu veya bu şekilde anlaşmış olduğu bir anlaşmadan tek başına çıkan Trump, 2 yıl önceki seçim kampanyasında da iklim değişikliği bir aldatmaca demişti ama daha sonraki bir süresinde verdiği bir mülakatta aldatmaca olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen bir fark var. İklimler değişti filan demişti. Sonradan da zaten böyle beklenmedik bir geçiş yaptıktan sonra bunu da Independent gazetesinden, Independent Türkçe'den verdik. Ondan sonra da Guardian'daki habere göre de hemen inançlar ve özgürlükler konusunda yapılan bir panele katılmak üzere gitmiş. Çok acayip. Yani birisi pazar günü aslında birisi şaşırtmıştı ona. Dünyayı snobe mi ediyorsunuz? Aşağılıyor musunuz? Yani bütün dünya en azından Birleşmiş Milletler bünyesinde toplanıp iklim değişikliğini konuşurken siz bunu yok sayarak, katılmayarak dünyayı aşağılamak, snobe mi etmek istiyorsunuz diye sorduklarında şaşırmış gibi gözüküyor. Yok demiş, yani ben sadece çok meşgulüm demiş. Onun için değişikliği gibi bir konuya gidemiyormuş. Şey demiş, yani Teksas'taki sellerle, sel falan, orada da imelga kasırgası ortalığı kasıp kavururken bile iklim, genç iklim aktivistleri suların içinde yürüyerek de iklim grevini yerine getirmişler, gerçekleştirmişler, görevlerini yerine getirmişlerdi. Grev her şey önemlidir diye lafı çevirmiş Trump. O sırada da tam geldiğinde de Narendra Modi, Hindistan lideri de, sağcı, faşizme yakın lideri de konuşurken Trump da oturduğu yerden sanki dikkatle onu dinliyormuş gibi yapmış. Fakat aslında bu konuda bir tereddüt var. Neden olduğunu can olsa sorardım şimdi. Neden dinliyormuş gibi yaptı diye düşünülmüş diye. Belki Selahattin'e sorarım. Böyle koltuğunda iyice öne doğru eğilmiş. Narendra Modi'yi dinliyormuş gibi yaptı diyorlar. Neden? Çünkü Narendra Modi kendi dilinde konuşuyor ve tercüme için de ancak bir kulaklık lazım. Tercüman kulaklığı yokmuş ama. Angela Merkel'in de yanında oturmuş ama Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera'nın konuşma sırası geldiği zaman çıkmış ve dolayısıyla bir ikinci soru can olsaydı gene onu da sorardım. Greta Thunberg'in bu bütün dünya liderlerine bizi yüzüstü bıraktınız, bu ne cüret diye biraz önce konuştuğumuz olağanüstü konuşmasını dinleme fırsatı bulmamış. Greta'yla da tanışmıyorlar zaten. Ondan sonra da trompetler çalınarak filan böyle düttürü düt özgürlük toplantısına katılmış kendisini ve muhtemelen Hail to the Chief, reise bin selam parçası çalınıyormuş Trump'ın. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yanında, Dışişleri Bakanı öbür yanında Mike Pompeo ve yeni Birleşmiş Milletler temsilcisi Kelly Craft de arkasında olmak üzere üçlü bir şekilde gelmişler. Kürsüye oturmuşlar. Ondan sonra da bir sessizlik olmuş ve durmadan sessizlik olmuş. Bir dakika kadar sessiz kalmışlar. Trump da böyle parmaklarıyla davul çalmış kürsünün üzerinde. Yapmış. Sonradan da Orada da bir tuhaflık olmuş. Kimin önce konuşacağı konusunda bir anlaşmaya varmamışlar. Önceden konuşmamışlar. Konuşma sırası kimde diye. Sonunda da şey atlamış. Kelly Craft, Birleşmiş Milletler'in yeni temsilcisi atlamış kürsüye konuşmuş. Ya kendisi unutmuş, asıl ev sahibesi olduğunu unutmuş, ya da birisinin kendisini tanıtması gerekiyormuş diye. Birleşmiş Milletler'in yeni, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni delegesi, temsilcisi diye. Ama o çıkmamış ortaya. Yani son derece güzel şeyler olmuş. Neyse, soparlamış sonra ve büyük bir şeymiş. Cumhuriyetçi Parti'nin büyük bir para desteği yapanlardan birisi, fosilci. Ve ondan sonra da Trump'a övgüler dolu, yalakalık eden bir uzun konuşma yapmış. Bu tuhaf durum bitmiş yani. Ondan sonra her şey düzelmiş. Ve ondan sonra da dinmin meseleleri konuşmuşlar böyle. Trump konuşmaya başlayınca da oradaki dinleyiciler, orada kim varsa ayağa kalkıp alkışlamışlar Trump'ı. Çok seviyorlar anlaşılan. Ve şey olarak bitirmiş Trump da konuşmasını, Donald Trump, ebedi her insanın istediği inanca sahip olmasının sonsuza kadar savunulması gerektiğini, onunla yaşaması, inancıyla yaşaması ve Tanrı'ya da şan ve şeref getirmesi gerektiğini söyleyip ondan sonra da Guterres'e vermişler. Fakat bu saat geldiğinde Guterres o sırada bir yıldır planlamakta olduğu küresel iklim krizi toplantısına gitmek durumunda kalmış. Onun için de mümkün olduğu kadar uzakta durmuş olduğu görülüyor. Çok güzel bir yazı bu Guardian'dan çıkan. Ve sonunda da genel sekreter bir laf etmiş işte. İfade özgürlüğü, inanç özgürlüğü filan konusunda. Her ikisi de, Guterres de Trump da, Çin'den bahsetmemişler. 1 milyon Uygur Müslümanı toplama kampında işkenceler altında tutan görsel şeyle, robotlarla göz altında tutan her yaptıklarını, bütün davranışlarını, bütün düşündüklerini bile kontrol altında tutmaya çalışan Çin'den bahsetmemişler. Bu dini inanç, ibadet özgürlüğünden bahsedilen yerde ve Trump yönetimi Birleşmiş Milletler'e vurgu koymazken Çin etkisi ortaya çıkmış. Beijing, yani Pekin, hiçbir temsilci göndermemiş 3 numaralı odaya, ama orada yokluğuyla iyice kendini hissettiriyor diye İlginç bir analiz var Guardian gazetesinde. Evet, durum budur. Asıl konumuz dini özgürlük de olabilir ama 4 milyon kadar insanın bütün sokaklarda iklim adaleti hemen şimdi diye ortalığı birbirine kattıkları 6 kıtada, Antarktika'da dahil bir durumda ve Bill McKibben'in deyişiyle yeni bir ruh getirdiği durumda, gençlerin yepyeni bir ivme kazandırdığı bir dünyada, Çin'in en büyük tek adam yönetiminin, otoriter yönetimin vahim durumunda yapılamayan, gösteri yapılamayan ender ülkelerden bir tanesi olması, öbürünün de gene bir tek adam yönetimi Putin'in Rusya'sı olması ve onlar cayır cayır ormanları yanar, kuraklıklar dört bir tarafa giderken onlar öyle devam etmişler. Biz ama şeyi de söyleyelim, aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu genç iklim aktivistleri, 16 çocuk, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülke hakkında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adımları atmadıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e şikayette dilekçesi vermişler. 100 küsur sayfalık gayet resmi, formal hazırlanmış. Henüz okuma fırsatını bulamadım ama şöyle bir hızlıca gözden geçirdim. Son derece formal olarak bildiğimiz biçimde hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler'e resmi bir şikayette bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin'de yeterince görevlerini yerine getirmedikleri için şikayet ediliyorlar. Ve bunların da adlarını da vereyim. Yani Birleşmiş Milletler'in UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 3. protokolünün 5. maddesine uyarak verilmiş bir şey. Çocuklar Chiara Sacchi, Arjantinli, Katarina Lorenzo, Brezilyalı, Iris Duquen, Fransa'dan, yani kendi ülkesi aleyhine de veriyor. Raina Ivanova, Almanya'dan, Ridhima Pandey, Hindistan'dan, David Ackley, Ranton Anjain ve Litokne Kabua, Marshall Adaları'ndan, Deborah Adegbile, Nijerya'dan, Carlos Manuel Palau'dan, Ayaha Melithafa, Güney Afrika'dan, Greta Thunberg ve Ellen Anne, İsveç'ten, Raslan Cbeyli, Tunus'tan ve Carl Smith ile Alexandria Villa Senior, Amerika Birleşik Devletleri'nden çocukların haklarının mahvedilmekte olduğu iklim krizi konusunda tedbir alınmadığı için çocukların durumunu kötüye büyük tehlikeye atmak gerekçesiyle uzun bir etraflı bir dilekçe verilmiş durumda. Elbette bağlayıcı bir antlaşma niteliği taşımıyor resmi şikayet dilekçesi ama gene de Birleşmiş Milletler çapında etkili olduğu söylenebilir. Yani söylenmelidir zaten. İklim değişikliği meselesini konuşmaya devam edeceğiz. 66 ülkeden de karbondioksit emisyonlarını, salımlarını sıfırlama vaadi gelmiş. Onunla da devam edeceğiz. Açık Gazete. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I was wearing the cross of my calling. Home. pictures, hold the pictures of our children, dancing in a sky filled with light. May I feel your arms around me, may I feel your blood mixed with mine. The dream of life comes to me like a catfish dancing on the end of my line. Sky of blackness and sorrow, dream of life. Sky of love, sky of tears, dream of life. Sky of glory and sadness, dream of life. Sky of mercy, sky of fear, sky of memory and shadow, dream of life. Your burning wind fills my heart tonight. Sky of longing and emptiness, sky full, a sky of blessed light. Come on up for the rise. Come on up, lay your head tonight. Come on up for the rise. Come on up for the rise of the night. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rising, Bruce Springsteen'den dinlediğimiz onun ünlü şarkılarından bir tanesi. The Boss, yani patron diye biliniyor lakabı o. 70. yaş gününde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve genel olarak Batı dünyasının en büyük müzisyenlerinden biri sayılıyor, rockçı ve aktivist aynı zamanda. Bruce Springsteen'in 70. yaş gününü de The Rising adlı adıyla da çevirebileceğimiz şarkısıyla kutlamaya başladık. Başka şarkılar da çalabiliriz. Ustanın, ya daha doğrusu patronun yaş gününü kutlamaya devam edebiliriz bu şekilde. Şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz çevre eylemcisi 16 gencin küresel ısınmayla mücadelede yeterli çaba göstermedikleri şikayetiyle Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye'yi niye Birleşmiş Milletler'e şikayet ettiğini de söyleyelim. Bir kere şu var, isteğe bağlı bir protokol var ve Türkiye, bütün bu ülkeler imzalamış durumdalar protokolü. İmzalamış oldukları için de kendilerine karşı böyle bir dilekçe verilebiliyor. Ve şunu söylüyorlar: İklim değişikliğine karşı yeterli ve zamanında önlemler almayarak çocuk haklarını ihlal etmekle suçluyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şikayet dilekçesi, çocuk hakları komitesine şikayette bulunmalarına izin veren isteğe bağlı protokol uyarınca yapılmıştı. Bu 16 genç müştekiye Hausfeld LLP adlı avukatlık şirketi ve Earth Justice, Yeryüzü Adaleti adlı çevreci bir hukuk grubu da destek veriyor. Elbette bağlayıcı değil. İsteğe bağlı protokolü kabul eden 44 ülke bu tavsiyelere uymaya, yani komitenin tavsiyelerini 12 ay içinde yerine getirmesini umduklarını da sözlerine ekliyorlar. Yani şikayet dilekçesinde adı geçen bu ülkeler, isteğe bağlı protokolü kabul eden 44 ülke arasında ve dünyanın önde gelen kirleticilerinden sayılıyorlar. Bu ülkeler aynı zamanda dünyanın başlıca ekonomilerini oluşturan G20 ülkeleri arasında. Yani Türkiye'nin de, niye peki en büyük kirleticiler Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan yok? Çünkü onlar isteğe bağlı protokolü de kabul etmemişler. O yüzden Fransa ve Almanya ise son yıllarda karbon salımlarını azaltmak için adımlar atmış olsalar da avukatlık şirketi bu müracaatı yapan avukatlık şirketi geçmişte bu ülkelerin de atmosferin kirletilmesinde büyük rol oynadığını savunuyorlar. Böyle bir durum var. Zaten Greta Thunberg'in de en iyimser hesapla artık böyle giderse 8,5 yıldan az zaman kaldığını da söylediği konuşmasını da dinledik. Yani 1 Ocak 2018'de dünya çapında 420 gigatonluk karbondioksit salım hakkı kalmıştı bütçesi. O rakam şimdiden 350 gigatonun altına düştü demişti. Ve bugünkü emisyon seviyeleri ki devam ediyor, artarak devam ediyor. Kalan karbondioksit bütçesinin tamamı 8,5 yıldan daha az bir sürede tükeneceği, o zaman da pirincin taşının ayıklanacağı belirtiliyor zaten. Buna karşılık şimdi mesela Lofoten deklarasyonundan bahsetmemiz de gerekebilir. Çevre gruplarından Stand Earth adında, ayağa kalk dünya diye de çevirebiliriz ya da yeryüzü, Stand.Earth. Dün bir açıklamasında 530 sivil toplum kuruluşunun Lofoten deklarasyonunu, bildirisini imzaladığını ve hızlıca fosil yakıtların dünya çapında şeyden çıkarılmasını, devre dışı bırakılmasını ve temiz enerjiye geçilmesini, dünya liderleri ve aktivistler de New York şehrinde Birleşmiş Milletler İklim Eylemi zirvesinde toplanmışken böyle bir önemli çıkışta oldu ve de, dilekçelerinde de diyorlar ki, açılış yani asıl söyledikleri cümle, giriş cümleleri Greta'dan esinlenerek söylenmiş bir şey. Eğer bir ev yanıyorsa ona oradaki yangına benzinle gitmezsiniz diyorlar ve gerçek liderlik iklim acil durumuna şu cesareti gösterebilmek ve gaz ve petrol üretiminin genişlemesini durdurmak ve bir plan yaparak geçişi hem topluluklara hem de işçilere, emekçilere daha iyi fırsatlar yaratacak bir plan yapmaktır diyor. Climate Action Network, CAN diye verilen 76 gruptan yüzlerce katılmış imzacı gruptan biri olan CAN grubu, Catherine Abreu öyle söylemiş. Yani akademisyenler, bilim insanları ve aktivistler Norveç'in Lofoten adalarında 2017'de imzalamışlardı bunu, bu deklarasyonu. Onun için adı Lofoten diye adlandırılıyor zaten, o adla anılıyor. Ve iklim, küresel iklim krizi şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir ölçektedir ve onun için de eşi benzeri görülmemiş tedbirler alınmasını gerekiyor. Hem petrol, hem kömür, hem de gaz bağımlılığımızın en korkunç sonuçlarından kurtulmak için çok az zaman var. Derhal eyleme geçilmesi gerekir diyorlar. Common Dreams'den ayrıntılı bir bilgi edinmek mümkün. Bu arada iklim değişikliğinin, iklim yıkımının, bu benzersiz facianın sonuçlarını gösteren pek çok şey var. Bir tanesi, dün de bir kısmını söylemiştik, çok Birleşmiş Milletler'in çok ürkütücü, yani ürküntü ötesi, hatta en sıcak 5 yıllık dönemi 2015-2019 arasında yaşadığımızın kesinleşmiş olduğunu belirten raporunu söylemiştik. Bugün de yeni bir rapor daha var elimizde, Independent Türkçe'den okuyalım. Yeni bir araştırmaya göre, Science, itibarlı Science bilim dergisinde çıkmış, 19 Eylül'de yayımlanmış araştırma, 529 kuş türünü incelemişler ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da, yani Kuzey Amerika'da 7 kuruluşun işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırma, sadece 1970'ten bu yana, yani 50 yıl içinde, yarım yüzyıl içinde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yaşayan her 4 kuştan biri yok olmuş. Aklın hayalin alamayacağı korkunçlukta bir şey. 3 milyar kuş azalmış 1970'ten bu yana Kuzey Amerika'da. Hala bunu tartışıyorlar. Makalenin baş yazarı da Cornell Üniversitesi Kuş Bilim Laboratuvarı'ndan uygulamalı doğa koruma üzerine çalışan bir bilimci Ken Rosenberg, araştırmanın sonucuna dair Bu sonuç karşısında şaşkına döndük. Milyarlarca kuş yok oldu demiş. Cornell Üniversitesi'nin haberine göre bu ekip yaban hayattaki bir grup kuş türünün popülasyonunu uzun süre inceleyen en güvenilir gözlemleri ve aynı zamanda da radar görüntüleme geçmişlerini incelemiş. Artık hiç tartışılacak bir taraf yok. Yani 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar net bilimsel. İşte Greta Thunberg ve arkadaşlarının sürekli olarak söylediği gibi bizi değil, bırakın bizi, bilimi dinleyin dediklerinin en son örneklerinden bir tanesi. Yani en güvenilir gözlem ve radar görüntüleme geçmişlerini inceliyorlar ve bu yalnız kuşlar da değil, kuş insanın değiştirdiği arazilerin kuş yaşamını destekleme kabiliyetini yitirdiğine dair güçlü bir işaret. Yani toprak kullanımı da hesaba katılmıyordu bu 8,5 yılımız kaldığına dair hesapta diyordu haklı olarak Greta Thunberg. İşte bu da o doğanın bütünü için yaklaşan çöküşün bir göstergesi demişler. Bunlar dünyanın saygın bilim insanları yani. Şaşkına döndük diye konuşmaları da hakikaten ürkütücü. Yani Kuzey Amerika'daki kuş nüfusunda 2,9 milyarlık bir düşüş. Kuşların tabii yani simbiyoz halinde diğer birlikte yaşama halinde oldukları bütün alanlar içinde tam bir yıkım kaybı. Yani ormanlardaki kayıp tek başına 1 milyar kuşu bulmuş. Çayırda yaşayan kuşların sayısı %50, yani 700 milyon azalmış. Yani başlıca sebebi de bunun yaşam alanları yok oluyor. İnsanların her gün karşılaşabildiği ve yaygın kuşlar olarak isimlendirdiği türlerde. Mesela hep tanıdığımız serçe, karabakkal, bülbül ve ispinoz gibi türlerin bulunduğu 12 kuş ailesinde %90 gitmiş. Yani artık serçe yok, bülbül yok, ispinoz yok. Duyabiliyor musunuz bülbülün sesini, serçeyi, ispinozu? Ve Smithsonian Göçmen Kuş Merkezi'ndeki eski pozisyonda çalışırken gerçekleştiren, şu anda da Georgetown çevre girişiminin yöneticisi olan biri Peter Marra, ya da Peter Marra şöyle demiş: yaygın kuşların bu haliyle kalmasını istiyoruz ama bunu bile yapamıyoruz. Böceklerden amfibilere, yani hem suda hem karada yaşayan hayvanlara, gördüğümüz diğer azalışlarla bir araya getirdiğimizde bir ekosistem çöküşü yaşandığı görülüyor ve bu herkesin kendine en büyük dert edinmesi gereken konu. Bu bize doğanın sağlıklı olmadığını söylüyor, sadece kuşlar için değil, muhtemelen insanlar için de demiş. Popülasyon modelleri standart ölçü haline gelmiş, insanların kuşları saymasına dayanan kuş gözlem veri kümelerine de dayanıyormuş. Çok ağır bir haber. Öte yandan bir başka ağır görsel haber, BBC Türkçe'den, bu da bu deminki Independent'tan aldığımız bir haberdi Türkçe'den. Şimdi BBC Türkçe'den Endonezya'da çıkan orman yangınları, ki 1996 senesinde 1997 senesinden itibaren Açık Radyo, Açık Gazete 1,5 yaşındayken ilk olarak bu dikkatimizi çeken olay da buydu. Endonezya'daki büyük orman yangınlarının çevreye sirayeti ve büyük bir çevre sorunu yaratması dikkatimizi çekmişti. İşte 23 yıl sonra gene buradayız. Endonezya'da çıkan orman yangınları hafta sonu bölgenin bir bölgesinde gökyüzünün tamamen kırmızıya dönmesine yol açmış. Görüntüler hakikaten şaşkınlık verici, insanın küçük dilini yutturacağı kadar. Jambi eyaletinde yaşayan ve gökyüzünün görüntülerini kaydeden bir kişi sisin gözlerini ve boğazını yaktığını, acıttığını söylemiş. Her yıl Güneydoğu Asya bölgesinin tamamını kaplayan bir sis çıkmasına yol açıyor ve Malezya ile Endonezya arasında özellikle çok ciddi siyasi sorunları da yol açıyor. Sen yaptın, ben yapmadım diye. Yani BBC'ye demeç veren bir meteoroloji uzmanı, Rayleigh saçılması denen bir olgu varmış. Onun nedeniyle gökyüzü bu rengi alıyormuş. Bunun bilimsel adı da var: kan kırmızısı. Gökyüzünün fotoğrafları Sis'in o günlerde çok yoğun olduğu kaydedilmiş ve sosyal medyada büyük ilgi toplamış ama bir şey yapılabiliyor mu derseniz bilmiyoruz. Yani Birleşmiş Milletler en sıcak 5 yıllık dönemi de yaşayan haberini de vermiştik. Queensland bölgesi tamamen yanıyor. Bushfire denen yangınlarla Avustralya'da ve artık yeni normali kabul etmek zorundasınız diyor itfaiyeciler, bu işle uğraşanlar. Bir yandan da dün bunları vermiştik. Bir yandan da dün verme fırsatı bulamadığımız bir şey daha verelim. Guardian'ın haberi, pazar gününden bir haberi. Hava yoluyla bedenlerimize yerleşen parçacıklar, kirletici parçacıkların bir listesini yapmışlar. Hangi plasentaya giriyorlar? İlk defa tarihte plasentada hava kirlenmesi parçacıklarının fetüs tarafında olduğunu söylemiştik. Bu buluş artan böyle çocuk düşürmelerin, erken doğumların şeyle, kirli havayla kirli havaya tabi olmasıyla arasındaki ilişkiyi ışık tutar deniyor. İkincisi beyin, plasentadan sonra 2016'da Birleşik Krallık bilimcileri toksik nano parçacıkların, magnetit gibi hava kirlenmesinden insan beynine geçtiğini ve Alzheimer hastalığı başta olmak üzere birçok şeye bağlantılı olabileceğini gösteren araştırmalar var. Yani plasenta, beyin, kalp. 2019 araştırması şehirde yaşayan insanların, şehir sakinlerinin kalp kaslarında çok ciddi bir birikim yarattığını da söylüyorlar. Chloe Randall'ın pazar günü çıkan Guardian'daki, Observer'daki haberi bu. Ve yani mitokondriyanın içinde hem zarar görmüş hem de anormal görünüşlü diyorlar. Bütün bu konudaki 2019 araştırmasının başındaki Barbara Maher de söylemiş. Mitokondriya ise sizin insanların enerji kaynağıdır. Kalbinizin doğru pompalayıp etkili bir şekilde kan pompaladığının garantisidir demiş. Gelelim dördüncüsü, karaciğer. Karaciğer özellikle hava kirlenmesinden ciddi bir risk altında. Çünkü kanı temizlemenin en önemli organı ve Wayne Eyaleti Üniversitesi'nden, Michigan'dan, Michigan Wayne Devlet Eyalet Üniversitesi'nden hayvan modellerini kullanınca fibrosis, karaciğer fibrosisine yol açan maddecikler bulmuşlar ve Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde ayrıca karaciğer kanseri teşhisi konmuş hastaların şehir bölgelerinde çok daha fazla görüldüğünü, bu hastalığın şehirde yaşayanlarda ve hayatta kalma şanslarının da daha düşük olduğunu ortaya koymuşlar. Yani böyle risklerle yaşanıyor. Bize bir şey olmaz abi sendromuyla da Greta'mı boş verin, Endonezya mı, burası Mars mı, Mars'a gidelim gibi şeylerle gidiyor. Çok ciddi bir durumdayız ve yani aslında yani son derece hızlı ve önemli bir şekilde gelişiyor ama yeterli tepki, siyasi karar alıcılar, dünya liderlerine bu sert konuşmaların fazla bir etki yarattığı söylenemez. Buna karşılık da 7 Ekim'den itibaren Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanının da bütün dünyanın büyük şehirlerinde çok büyük bir gösteriler düzenip şehirlerdeki hayatı bu iklim yıkımına, yok oluşa karşı bir direniş olarak geliştireceğini biliyoruz. Her ikisini de takip edeceğiz. Greta'larda biz bu yolda devam ediyoruz diyorlar gençler. Ve bunun sürdürülebilmesiyle ancak bu korkunç benzersiz felaketin önlenebilmesi mümkün. Yani şöyle rakamlar verilebiliyor. Yani 1900'den beri fosil yakıtların, özellikle de kömürün tabii, 2 milyar ton karbondioksit yılda salım yaparken 1950'ye, sadece 50 yıl sonra 1950'ye gelindiğinde 3 katına çıkmış, 6 milyar ton karbondioksit çıkıyor. Çünkü aralarına petrol ve sonradan da gaz giriyor. Bugün 1900'ün 20 katı fazla gidiyor. Yani 40 milyar ton karbondioksit gidiyor ve son 10 yıl içinde karbondioksitteki artış dünyanın son buz çağından geçiş, endüstri, tarım devrimine geçildi ya, ılıman iklime, o zaman yani 11-12 bin yıldan beri gördüğünden 100 ya da 200 kat daha hızlı bir şekilde artış oluyor ve 11 Mayıs'ta son olarak ölçülen Mauna Loa'da, Hawaii'de 415 parçacık, milyonda parçacık ölçüldüğü karbondioksit havada, bu da insanlığın var olduğu 200 bin yıldan beri yaklaşık en büyük konsantrasyon olarak ortamıza çıkıyor. Yani yeni bir paradigma var önümüzde, bunu da Chris Hedges yazmış. Gezegeni kurtarmak aslında yöneten seçkinleri ve onların emrinde çalıştıkları şirketlerin yönetimini değiştirmeden, devirmeden dünyayı kurtarmak zor oluyor. Yani böyle bir yeni bir paradigma, ya direniş ya yok oluş diye de bir şey koymuş. Sonuç olarak bir saatlik programı bitirirken 66 ülkeden de karbondioksit emisyonunu sıfırlama vaadinde söyledik. 5 Avrupa Birliği ülkesi göçmenlerin dağıtımı konusunda anlaşmaya varmışlar. BBC Türkçe'nin haberi, Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin kabulü ve dağıtımı ile ilgili 5 AB ülkesi bir ön anlaşmaya varmışlar. İtalya, Malta, Fransa ve Almanya İçişleri Bakanlığı, dönem başkanı Finlandiya ve Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Abramopoulos'la birlikte Malta'da zirveden böyle bir uzlaşma çıkmış. Nasıl yapılacağı bilinmiyor. İtalya ve Malta artık yalnız değil diyorlar. İmamoğlu da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, T24'ün bir haberi, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlamış ve Kanal İstanbul konusunda Cumhurbaşkanı ile Erdoğan'la bir araya gelmeleri durumunda Kanal İstanbul projesini masaya yatırmak istediğini söylemiş. Kanal İstanbul'la benim fikrimi herkes biliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Yanlış ve eksiklerini görüşmek isterim. Büyük bir hata olacağını savunuyorum demiş. Gene Türkiye ile ilgili bir haber daha. Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkan Yardımcısı, Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkilileri Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi ve buna bütün mahkemelerin uymasının şart olduğu, gerektiği uyarısında bulunmuşlar. Euronews'un haberi bu. T24 oradan almış. Ve Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sisteminin desteklenmesi ortak projesinin kapanış konferansında konuşmuşlar. İnsan Hakları Genel Direktörü Christo Yakumopoulos, Anayasa Mahkemesi kararlarının sadece bazı özel davalarla sınırlandırılmaması, daha genel yorumlanması gerekiyor diyor. Ve AİHM Başkan Yardımcısı Mehmet Altan davasını da örnek göstermiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkan Yardımcısı Robert Spano konuşmasında AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına ilgili mahkemelerin saygı göstermemesini, üstü kapalı da olsa, eleştirmiş ve Mehmet Altan davasını örnek vererek Anayasa Mahkemesi de AİHM'de Anayasa Mahkemesi'nin ve AİHM kararlarına uymamasından duyulan sıkıntıyı dile getirmiş. Venedik Komisyonu Başkanı Giovanni Buccicchio da konuşmasında Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına saygı gösterilmesi ve devletin bütün organları tarafından bu kararların uygulanması gerekiyor demiş. Bir süre önce çok endişelenmiştik demiş. Ayrıca Basın Konseyi de, gazete Duvar'ın bir haberi, Fox muhabirini, Fox haberlerini, televizyonun muhabirini azarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki göstermiş. Gazetecileri azarlamayın, sorularına yanıt verin demiş. Sakarya'daki tank palet fabrikası ile ilgili soru yönelten Fox Televizyonu, Fox TV muhabiri Emre İskübarlas'a Fox TV'yi bir yalan medya olmaktan bir defa çıkarın, bir defa dürüst olun diye azarlayınca basın konseyi de Türkiye maalesef ifade ve iletişim özgürlüğü açısından tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşamaktadır demiş. Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook, en eski 178 yıllık bir şirket, resmen battı borçlarını ödeyemeyerek. Bu Türkiye ve dahil pek çok ülke içinde barış tarihinde görülmüş en büyük operasyonlardan birinin gerçekleştirilmesine ve 150 bin mahsur kalmış göçmenin evlerine dönmesi operasyonuna girişildi. Türk İngiliz basınına göre Türk ve İspanyol hükümetleri Thomas Cook'a yardım etmeye çalışmışlar. Çok ciddi problemler olacağı belirtiliyor. Bir de son haber, hastaneye kaldırılan üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye kaldırılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yürüyerek taburcu olmuş. Geçmiş olsun dileklerine karşılık, sağ olun, teşekkür ederim demiş. Ani bir kalp sıkışması ve beyin kanaması geçirdiği iddialarına ilişkin ilk açıklama MHP kaynaklarından gelmiş. Rutin kontroller için hastaneye gitti. Şuuru açık demişler. Üst solunum yolu enfeksiyon olduğu söylenmiş. Özel kalem müdürü Murat Çeliker tarafından. Evet, bu şekilde de birinci saati tamamlamış olduk. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Can yok bugün. Evet, biliyorum. O zaman baş bir Seahattin'le birlikte yapıyoruz. Biraz da geciktik, kusura bakma. Evet, önce Tunus'la mı Mısır'la mı başlayalım? Evet, Tunus'la başlayalım. Evet. Tunus'ta iki adayın birinci gelen, Cumhurbaşkanı seçimlerinde birinci gelen ve ikinci gelen iki adayın adaylıkları tam kesinleşmedi. Çünkü hala itirazlar var. Üçüncü, dördüncü gelen adaylarda seçim sonuçlarıyla ilgili. Ve bu itirazlar nedeniyle de Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 Ekim'de mi 13 Ekim'de mi yapılacağı hala belli değil. 6 Ekim'de milletvekili seçimi var. Daha önceden, çok önceden belirlenmiş tarihi milletvekili genel seçimi var. Fakat bu Cumhurbaşkanı seçim, biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Beci Kayıt Esebi'nin ani ölümü nedeniyle birdenbire genel seçimlerden önce, 3 hafta önce yapılması gerekmişti. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde belli olacak. Gelişmeler şöyle: ikinci gelen aday Nabil Karoui, yani o iş adamı, aynı zamanda daha önceden Binali zamanında 2007'de Tunus'ta ilk özel televizyonu kuran ve yıllar boyunca Binali'nin yakını olmuş olan, fakat 2011'de Tunus'ta Binali'ye karşı hareket başlayınca, devrim başlayınca daha çok vefat eden Esebi'yi ortaya çıkartan, destekleyen ve onun Cumhurbaşkanı olmasını sağlayan, dolayısıyla biraz sistemin veyahut en azından Tunus genel geleneksel siyasal kurumlarının adamı olan Nabil Karoui, aynı zamanda iş adamı, o Ağustos sonundan beri hapis, tutuklu, vergi kaçakçılığı iddiasıyla. 2016'da yapılan bir iddia, ama seçimlerden böyle birdenbire seçim gündeme gelince aniden tutuklanması tabii ki başbakanın marifeti olarak tanımlanıyor. Ama bu başbakan da aday Cumhurbaşkanı adayları arasında dördüncü sırada gelerek elimine oldu. Şimdi bu, hala hapis durumda mı, tutuklu durumda mı seçime girecek? Seçilirse tutukluğu düşük de, yoksa Cumhurbaşkanlığına hapiste mi devam edecek? Bu artık bir absürt bir şey söyleyeyim. Bunlar hala belirsiz. Fakat birinci gelen, yani oyların %18'ini alarak birinci gelen aday Kais Saied'i Ennahda destekleme kararı aldı. Bu üç gün önce Ennahda Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu muhafazakar, bağımsız, hiçbir partisi olmayan, biraz kendi bildiği doğruları açıkça söyleyen, doğrudan demokrasi yanlısı ama kültürel anlamda koyu muhafazakar. İdam cezasının kaldırılmasına karşı, eşcinsel evliliklerine karşı, kadın erkek eşitliğine karşı, mirasta kadın erkek eşitliğine karşı, yani Ennahda'nın kendini rahat hissedebileceği bir aday ama diğer taraftan da kurumsal partilere karşı, doğrudan demokrasi yanlısı, dolayısıyla biraz karışık bir yapısı var. Okuduğum yorumlara göre aslında Ennahda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmek istemiyormuş. Fakat Esebi'nin aniden ölümü ve dolayısıyla seçimlerin, milletvekili seçimlerinden önce yapılacak olması Ennahda'yı Cumhurbaşkanlığı seçimde aday göstermeye sevk etmiş. Çünkü ancak aday gösterdiği zaman milletvekili seçimi kampanyası ile örtüşen Cumhurbaşkanlığı kampanyasında yer alabilecek, konuşabilecek, fikirlerini savunabilecek ve dolayısıyla şimdi esas Ennahda'nın yapmak istediği, kendisiyle uyumlu bir cumhurbaşkanının seçimini sağlamak ve aynı zamanda 6 Ekim'de milletvekili seçimlerini kazanmak veya en azından gücünü arttırmak. Tunus'ta başkanlık sistemi yok. Yarı başkanlık ve hatta parlamenter sisteme yakın bir sistem söz konusu. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığını alan hükümeti kuracak anlamına gelmiyor. Meclis 8, bu Ennahda'nın bu tavrı tabii özellikle seçimlerde, milletvekili seçiminde Kais Saied'in, yani bu Cumhurbaşkanlığını desteklediği adayın herhangi bir partisi olmadığı için evet, Ennahda'nın önünü kesen bir durum olmayacak. Bu tabii ilginç. Yani bir taraftan Kais Saied'i seçtirirken diğer taraftan kendisi de eğer mecliste yeterli çoğunluğu sağlayabilirse Ennahda'nın bir geri dönüşü olarak da yorumlanabilir. Tabii millet meclis seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Laik cephede bölünmeler devam edecek mi? Yoksa orada bir toparlanma olacak mı? Ama şu aşamada laik milletvekili Cumhurbaşkanı seçiminde tamamen şaşkın durumda olduklarını söylemeliyim. Çünkü bir tarafta yolsuzluk veyahut vergi kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanmış biraz gösterişçi, Berlusconi vari bir laik aday var hapiste. Diğeri de Ennahda'nın desteklediği muhafazakar demokrat bir aday. Evet, yani hapiste olması da yolsuzluklardan, yolsuzluk iddiaları, soruşturmaları, aynı şey işte. Evet, yani vergi kaçakçılığı soruşturmalarından. Ama bu tabii ki dediğim gibi 2016'da yapılan bir iddia, seçimlerden hemen önce çıkması tabii kendisinin, bu bir siyasi operasyondur savunmasını güçlendiriyor. Bakalım. Eğer Ennahda seçmeni geri dönerse, Ennahda mecliste çoğunluğu sağlamasa bile birinci parti konumuna gelebilir. Yalnız şunu da belirtmek lazım. Ennahda ve Nida Tunes, yani Esebi'nin, vefat eden Esebi'nin partisi, ikisi de hız kaybeden partiler. İkisi de güç kaybeden partiler. Onun yerine Tunus'ta ciddi biçimde bir yeni ses, yeni parti ve biraz daha doğrudan demokrasi yanlısı girişimler ön plana çıkmaya başlamış gibi gözüküyor. Evet. Mısır'a geçersek, Mısır'da Sisi'nin darbeyle iktidara geldiği 2013'ten beri olağanüstü hal uygulanıyor ve gösteri yasağı var. Bu gösteri yasağını ilk defa birkaç gün önce Cuma günden itibaren Mısır'da sayısı az ama Mısır'ın çeşitli kentlerinde İskenderiye, Süveyş, Kahire gibi kentlerinde sayıları 300-500 civarında olmakla beraber Sisi yeter artık git sloganıyla sokağa dökülen ve Tahrir Meydanı etrafında da toplanan kalabalıklar ortaya çıktı ve dün itibariyle 350'den fazla kişiyi polis bu gösterilerde tutuklamış durumda. Evet, binlercesi de artık artan sayıda Kahire'de ve diğer büyük şehirlerde, İskenderiye'de filan da sokaklara dökülmüş vaziyette ve evet. Cuma günü de 1 milyon kişi olarak sokağa çıkacağız diye bir açıklama var. The Times gazetesinden BBC Türkçe aktarmış. Evet. 1 milyon kişi olacağız diyorlarmış. Bu gösterileri tetikleyen çeşitli olgular var elbette. İktisadi krizin derinleşmesi, Mısır'da nüfusun %40'ına yakın 40'ı aşağı yukarı %43 civarında yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kalıyor ve bu ortamda İspanya'ya yerleşmiş, kaçmış veya İspanya'da mülteci durumda olan, tam konumunu bilmiyorum, iş insanı Muhammed Ali'nin YouTube'da yaptığı yayınların etkili olduğu söyleniyor. Neler yapıyor YouTube'da Muhammed Ali? Kendisinin de daha önce inşaat işleri olduğunu belirtiyor ve hem Sisi'nin hem de üst düzey generallerin, ordunun üst kademesinin Mısır ekonomisine el koyduğunu, büyük yatırımlar adı altında aslında çok büyük bir yolsuzluk yapıldığını, har vurup harman savulduğunu ve Mısır ekonomisinin hortumlandığını, Sisi ve generaller tarafından hortumlandığını örnekleriyle, detaylarıyla. Evet, kendisi de işin içinden. Evet, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddiaları var ve yani kendisi de Savunma Bakanlığı görevi yapan Muhammed Mursi döneminde Sisi'yi devirmesini istiyor. Yani gelecek cuma 1 milyon kişi oluruz diyorlar. 1 milyon kişi güneş yapacağız. Yalnız şöyle bir şey, Sisi'yi gene askeri darbeyle devrilmesini çağrıda bulunuyor. Ona dikkat edeceğim. Evet. Savunma Bakanı'ndan Sisi'nin gittiğini söyleyen bir yanıt bekliyorum demiş. Bir karar almanızı bekliyorum demiş ama yani çok acayip. Sisi de şu anda iklim eylem zirvesi için New York'ta ve evet, Birleşmiş Milletler'de konuşma da yapacak ama onun da Nil'in mahvolması tehlikesi karşısında Etiyopya ile ve başka ülkelerle de Habeşistan'la filan şeyler, sorunları var ve Sudan'la filan ve Wall Street Journal'da şöyle bir haber vermiş. Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump şeyde geçen ay G7 zirvesinde beklerken Sisi'nin gelmesini, benim favori diktatörüm nerede kaldı diye sorduğunu yazıyor. Türkiye, dünya ilginç bir yere doğru evrilmekte hızlı. Evet, maalesef. Evet. Biz maalesef küçük bir haber izleme açısından bundan birkaç hafta önce Batı Papua daki gerginliklerin, çatışmaların arttığından bahsetmiştik. Evet. Maalesef orada da dün geçtiğimiz iki gün boyunca 20'den fazla insan öldü, 70 yaralı var ve polisle çatışmalar olduğu gibi halk kesimleri arasında da çatışmalar var ve giderek çatışmalar bütün ülkeyi sarıyor. Bunun önümüzdeki dönemde ciddi bir bölgesel sorun haline geleceğinden endişe ediliyor. şu anda yüzlerce kişiyi polis gözaltına mı almış artık onu da bilmiyoruz. Çünkü gördüğüm fotoğraflarda sokakta bir kaldırım boyunca yüzlerce insan yere yatmış, yüzüstü yere yatırılmış şekilde tutuluyorlar. Yani ne yapılacak o kişilere de onu da bilmiyoruz. Endonezya'dan bağımsızlık istiyorlar değil mi Endonezya'dan? Evet, Batı Papua. Enler var Batı Papua'da. Aynı zamanda Papua yağmur ormanlarının ortasından geçecek olan bir otoyol. Otoyol, evet. Şimdi onu söyleyecektim. Yani şu anda Endonezya'nın bazı yerlerinde gündüz vakti tamamen gece gibi görünüyor. Evet. Ateşlerle, alevlerle kaplanmış gökyüzü. Yani Mars'ta mıyız, neyiz diye soruyorlar. Gidiyorlar, akıl almaz boyutta yani. Evet, gördüm onları, kıpkırmızı bütün gökyüzü ve her şey kıpkırmızı gözüküyor. Şimdi isterseniz biraz daha Avrupa'ya dönelim. Evet. İngiliz İşçi Partisi'nin kongresi, yıllık kongresi her yıl, 2 yılda bir Brighton'da, 2 yıl, diğer yılda Liverpool'da yapılır. Bu yılki açılış kongresi Brighton'da yapılıyor ve çok ciddi biçimde İngiliz İşçi Partisi bölünmüş durumda. İkiye bölünmenin nedeni tahmin edeceğiniz gibi Brexit. Yani İngiltere'de yaşayan arkadaşlarımın söylediklerine göre artık bu Brexit ailelerin içinde bile bölünmeleri yol açmış. Birbirleriyle konuşmayanlar, yemekte kavga etmemek için susanlar, öyle mi? Brexit arkadaşlıkları işte bozulanlar. Yani ortaya Cameron öyle bir bomba atmış ki bu hani şey gibi sürekli patlamaya devam eden bir bomba gibi devam ediyor bu Brexit mevzusu. Evet. Biliyorsunuz Cameron bu referandum mevzunu gündeme getiren o olmuştu. Evet ve çok karanlık birçok iş var işin içinde ama onları artık şimdi etraflıca konuşacak. Kendisinin kitabı yayınlandı, daha okuyamadım ama bakmak istiyorum, bakalım nasıl anlatıyor bu yaşadığı dönemi. Ama Boris Johnson'a pek yükleniyor aynı zamanda. Okuduğum gazeteleri yansıyan kitabın parçalarından anladım. Evet. Kongrede şöyle iki şey var. Birincisi partinin şimdiden açıkça İngiltere'nin, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına %100 karşı olduğunu ilan etmesini isteyen bir kesim var. Bu daha çok partinin ikinci adamı Tom Watson tarafından savunulan ve parti üyelerinin yarıdan fazlasının takriben desteğini alan bir görüş. Bir de Corbyn'in savunduğu Avrupa Birliği'nden ayrılalım ama anlaşmalı ayrılalım, ortak pazar içinde kalalım. Ama Avrupa Birliği'nin diğer kurumlarında yer almayalım görüşü var. Corbyn'in bu görüşünü zaman içinde değiştirmek zorunda kaldı biliyorsunuz. Ve sonra da şu görüşü savunmaya başladı. Önümüzde seçimler var. Seçimlerden sonra kazanırsak seçimleri Avrupa Birliği ile 3 ay içinde ayrılma anlaşması yaparız. Ve ayrılma anlaşmasını referanduma sunarız. Referandumda da ya bu anlaşmayı kabul edelim ya da 50. maddenin iptalini, 50. maddenin talebimizi geri çekelim, iptal edelim. Yani Avrupa Birliği'nden ayrılmaktan vazgeçelim. Vazgeçelim, evet. Yalnız Corbyn'e soruyorlar, parti olarak bu referandumda, böyle bir referandumda tavrınız ne olur diye soruyorlar. Ben tarafsız kalırım diyor. Bu tabii partinin içinde çok büyük bir ne yöne gideceğini bilememe hali yaratıyor. Corbyn'in en yakın danışmanı 2 gün önce istifa etti, Andrew Fisher. Sunday Times'ta yayınlanan bir onun Sunday Times'a sızdırdığı veya birisinin eline geçirdiği bir mesajında Andrew Fisher, Bu Corbyn'le partinin başında oldukça biz ilelebet seçim kazanamayız, yeter artık illallah deyip ayrıldım diyor. Ama diğer taraftan partinin içinde Brexit'i tamamen savunmak isteyen partinin 1/3 4 bilmiyorum tam ne kadar ama yarıdan biraz olmakla beraber çok da az olmayan bir kesim var. Örneğin United sendikası bu yönde tavır alıyor. Başka sendikalar başka yönde tavır alıyorlar. Corbyn'in İngiliz İşçi Partisi'nin başına gelmesine yardım eden, ona yol açan bir girişim olan Momentum girişimi bu kongre başlangıcında Tom Watson'ı devirme çabasında bulundu. Corbyn ben bunu bilmiyorum dedi ama muhakkak biliyordu. Momentum'un bu girişimini kongre üyeleri reddettiler. Ve dün 3 ayrı öneri oylandı kongrede. Corbyn'in önerisi biz Brexit anlaşmalı Brexit anlaşmalı olarak Avrupa Birliği'nden ayrılalım ve referanduma gidelim. Önerisi kabul edildi. Seçimlerden önce böyle bir kesin ayrılmak veyahut Avrupa Birliği'nde kalmak tavrını kesin dile getirmeme önerisi dile getirildi. Fakat seçimlere baktığımızda ise eğer seçimler olacaksa ki olacak gibi gözüküyor Kasım 2019'a kadar. Çünkü Boris Johnson artık çoğunluğunu kaybetmiş durumda. Partide de Muhafazakar Parti de dağılmış durumda. İngiliz İşçi Partisi ile Muhafazakarlar arasındaki fark kapanmıyor. Kamuoyu yoklamalarında hala İngiliz İşçi Partisi %25'e çakılmış durumda. Kazanan kim derseniz yükselmekte olan Liberal Demokratlar. Liberal, Lib Dem. Evet, Liberal Demokratlar ve daha kısmi bir şekilde Yeşiller. Yükselenler Avrupa Birliği'nden ayrılınmasına şiddetle ve kesinlikle karşı çıkanlar. İşçi Partisi ise bu iki uç, yani Birleşik Krallığı, daha doğrusu İngiltere'yi, çünkü İskoçya'da ayrılmak isteyen yok zaten. İngiltere'deki bu şiddetli kutuplaşmada arada kalmış durumda ve biliyorsunuz bu arada kalma durumlarında ne ona ne buna yaranılır ve biraz daha fazla kaybedilir. O yüzden ilginç bir şekilde Muhafazakar Parti çalkalanırken, dağılırken İngiliz İşçi Partisi de çatlamanın eşiğinde. Bu İngiltere'nin çatlamasının da bir yansıması aynı zamanda. Evet, bir göstergesi diye de kabul edilebilir. İngiltere'de bir de ayrıca sistemin, yani özellikle de kapitalizmin çalışmasındaki ciddi çatlakların en büyük göstergelerinden biri de Thomas Cook'un en büyük ikinci turizm şirketinde iflas etmesi ve barış zamanında yapılan en büyük operasyonla 150 bin mahsur kalan turistin, evet, dünyanın dört bir tarafından toparlanması gibi çok acayip. Yani çok sık rastlanmayan. Bunun tabii yansımaları olacak. Turistleri toplayacaklar tam o bir hafta 10 gün içinde hal olacak. Thomas Cook'un borçlu olduğu oteller Türkiye'de de milyonlarca pound borcu olacak Thomas Cook'un. Otellere olan ödemeleri kim yapacak? Evet, çok büyük sorunlar olacakmış. Masası o paraları ne zaman ödeyecek, ödeyebilecek mi? Orada da çok ciddi sorunlar var. Evet, Türk ve İspanyol hükümetleri de Thomas Cook'a yardım etmeye çalıştı diye de bir haber vardı. Çok acayip. Bakalım ne olacak, onu da takip ederiz. Evet, bitirmeden yargı paketiyle ilgili bir iki kelime söyleyeyim. Biliyorsunuz yargı paketi geldi meclise. Evet. Yargı paketiyle ilgili görüşler beyan edilmeye başlandı. Ben pakete baktım. Aslında daha fare doğurdu demek çok doğru. Yani pakette avukatların bir kısmına yeşil pasaport verilmesi falan gibi mesleki sorunları veyahut idare mahkemelerinin yeniden yapılandırılması gibi konuları bırakıyorum bir tarafa. Ama temel hak ve özgürlükleri güçlendirecek veya şu anda temel hak ve özgürlüklere yönelik yargı aracılığıyla gerçekleşen saldırıları kısmen kısıtlayacak girişimler çok cılız. Örneğin bu pasaport iadesi konusu bile aslında tam bir hak olarak verilmiyor. bu KYK'dan atılanların kendi haklarında adli ve idari soruşturma yoksa, şimdi idari soruşturma varsa niye pasaportunu engelleyelim? Evet. Çok saçma. Ama hala öyle. Adli ve idari soruşturma var yoksa ve yapılan bir araştırma sonunda uygun bulunursa pasaport iade edilecek. Bu bir hak ihlali. İadesi değil. Bu gene bir keyfi iade. Evet. Burada bir tek iki konuda belirginlik var. Önemli olduğunu belirteyim. Bir tanesi soruşturma aşamasında tutukluk sürelerinin kısıtlanması, ama bunun da terörle mücadele yasası çerçevesinde açılan soruşturmalarda 1,5 yıl iddianame gelmeden, dava açılmadan tutuklanma imkanı veriyor. Hatta gerekçe göstererek bunu 2 yıla kadar çıkmasına izin veriyor yasa. Şimdi yani bir sınır koyuyor, ama bu sınır terörle mücadele çerçevesinde olan suçlar, iddialarda 2 yıla kadar gidebilecek. Ağır Ceza Mahkemesi'nin konusu olmayan konular, davalar, soruşturmalarda ise 6 ayı geçemeyecek. En önemli somut ilerleme derseniz bir tane buldum. O da Türk Terörle Mücadele Yasası'nın 7. maddesine getirilen bir cümle. Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturamaz diyor. Bu hiç olmazsa hakikaten aması fakatı olmayan bir ifade. İfade özgürlüğünün biraz iyileşmesine yol açabilir. Ama bütününe baktığımız zaman gerçekten daha fazla doğurdu diyecek bir durum söz konusu. İnsan hakikaten ne diyeceğini bilemiyor. Bilmiyorum. Bu kadar gürültü patırdı. Yargı paketi denen şey işte böyle bir şey çıkartıyor. Evet, bunu da konuşmaya devam edeceğiz tabii maalesef. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Açık Bilinç'te geçen haftadan kaldığımız yerden devam ediyoruz herhalde. Doktor Bikem Akten'le birlikte sinir sistemleri üzerinde konuşmaya, bu sefer de bitkilere daha ağırlık vereceğiz herhalde. Evet. Evet, geçen hafta hayvanlarda sinir sistemlerinden bahsetmiştik. Bu hafta konuyu bitkilere doğru döndürüyoruz. Konuğumuz Doktor Bikem Akten, geçen hafta da tanıtmıştım. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun, Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktora çalışması, MIT ve Harvard Tıp Fakültelerinde, MIT Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor. Biyolog ve sinir bilimci, şu anda New York'ta sağlık şirketlerine stratejik danışman olarak çalışmalarına devam etmekte. Türkiye'yi ziyaret ederken kendisini Açık Radyo'da konuk etme imkanı bulduk. Şimdi geçen hafta hayvanlardan bahsetmiştik, bu hafta bitkilerden bahsedeceğiz demiştik. Ben literatürde şöyle ilginç bir şey görüyorum. Hayvanlar üzerine, hayvanlarda bilişim, işte nörofizyoloji filan üstüne çalışan insanlar çok uzun yıllardır hayvanlarla insanlar arasında kategorik bir fark olmadığı da ısrar ettiler ve sanki kategorik bir fark varmış gibi araya dikilen duvarları yıkmaya çalıştılar. Fakat ilginç bir şekilde benzer bir duvarın bitkilerle hayvanlar arasında olduğunu ve bu sefer duvarı kurmaya çalışanların hayvan çalışmaları yapan insanlar olduklarını ve bu sefer bitkicileri dışarıda bırakmaya çabaladıklarını görüyorum. Bu bilim sosyolojisi açısından da aslında ilginç bir şey. Bitkilerde bir sinir sistemi var mı ya da sinir sistemi muadili yapılar bitki davranışlarını ne şekilde etkiler konusu epey canlanmış durumda. Bu konuda çalışan insanların bir kısmı kendilerine bitki nörobiyologları diyorlar. Bu şekilde isimlendiriyorlar çalışmalarını. Hayvanlar üstüne çalışan insanların bir kısmı buna karşı çıkıyor. Çünkü doğru dürüst nöron olmayan bitkilerde nörobiyolojiden bahsedemeyiz. Dolayısıyla bitki nörobiyolojisi gibi bir isim yanlış bir isimdir falan deniyor. Sonuçta bir tarafta doğanın yektareliğini herhalde teslim etmek durumundayız. Bitkiler, hayvanlar, insanlar hepimiz aynı ortak yapılardan oluşmuş canlılarız. Öte yandan ortada önemli ayrımlar, farklar var mı? Özellikle mesela insanlar ve hayvanlarda olduğu gibi bitkilerde de acı çekme kapasitesi var mı? Dolayısıyla işte evde salata yapıyoruz, domatesi salatalı keserken mesela pencere içindeki çiçeğimiz dehşet ve korku içinde kalıyor. Böyle bir şey söz konusu mu? Bunları bugün konuşacağız. Bir kem nereden başlayalım? Yani belki şuradan başlayalım. Bitkilerin bir yandan baktığımızda hayvanlar ve insanlardan çok farklı canlılar olduğunu görüyoruz ama bir başka açıdan baktığımızda bitkilerin düşündüğümüzden çok daha komplike ve etkileyici yapıları olduğu, evet, hatta neredeyse insanlara benzer bir takım davranışlar gösterdikleri, evet, insanların beş duyusuna benzer bir takım algısal hassasiyetlere sahip olduklarını filan da görmek mümkün. Evet. Belki işte buradan başlayalım. Yani bitkiler neler yapabiliyor bunu konuşarak ama sonra bu bitkilerin yapabildiği şeyler bize ne gösteriyor? Hayvanlarla kıyaslamalı olarak oraya öyle geçelim. Tamam. Ya ben derste de aslında bakarsanız her zaman olabildiğince çok Darwin anlatmaya çalışırım. Çünkü Darwin'i genel olarak evrim üzerine yazdığı kitaptan biliriz ama başka kitaplarını özellikle hani ders ortamında çok fazla anlatmayız, öğrenmez öğrenciler. Bunlardan bir tanesi de aslında bitkiler üzerine yaptığı çalışmalar, çok özel bir kitabı var. Bitkilerin hareketleri üzerine yaptığı, kendi hatta bir kurduğu bir sistemle bitkilerin hareketini izlemesi ve bunun üzerine yazdığı bir kitap var. Yani dediğiniz gibi yine derste de en başta bitkileri anlatmadan önce en başta söylediğim şey, genel olarak bilimde bir insan merkezli bir çalışma var. Yani bu ister insanlar ve hayvanlar arasındaki sinir sistemlerini anlatıyor olsun, ister Homo sapienslerle Neandertaller arasındaki farkı anlatmak olsun, her zaman bir insanı merkezde tutan bir anlatma şeklimiz veya bilimi o şekilde ifade etme şeyimiz var, tendansımız var, bir şekilde ona bir bağımlılığımız var. Ama bitki sinir sistemi demek aslında bakarsan beni de biraz rahatsız, aslında bakarsan beni de biraz rahatsız ediyor çünkü sinir hücresi dediğiniz şey sinir hücresi ve yani onun başka bir tanımı yok. Sinir hücresinin belli özellikleri var. Bitki sinir sistemi demek biraz aslında provokatif bir şey oluyor ve sanıyorum oradaki bilim adamlarının da biraz amacı o provokatifliği şey yapmak. Ama tabii yaptıkları çalışmalara baktığınız zaman son derece enteresan, son derece bitki davranışını anlatmak ve anlayabilmek ve açıklayabilmek üzerine. Ve ben hani genelde derste de bu konuyu bitki davranışı olarak ele almaya çalışıyorum. Yani bitkilerin de bir davranışı var, bize belli tepkileri var. Belki ben küçük bir anıyla başlamak istiyorum. Birkaç sene, 4-5 sene önce aslında Meksika'da bir turla gezerken bir çok içi su dolu bir ağaç var, şimdi ismini hatırlayamadım. Bu ağacın salgıladığı bir nektar var, bir tür bir sakızı var. Bu sakıza çok çok şey bulan, yiyecek olarak gören de bir takım bir çok büyük ve hızlı ilerleyen bir karınca sürüsü var. Ben karınca sürüsünü fark etmeden ağaca doğru yaklaştım. Çünkü ağacın içindeki suyu böyle yani elimle tıklayıp anlamak istedim. Evet, ağaç çok ilginç geldi. Ben bunu yaptığım ve yani o bölgeye adımımı attığım anda bir karınca sürüsü tarafından bir saldırıya uğradım. Yani her tarafıma, bütün vücuduma çok hızlı bir şekilde yayılıp ısırmaya başladılar. Ben de tabii canavliyle oradan uzaklaştım. Nociception'e bir örnek olaraktan. Benim turun başındaki insana da galiba dedim, yani karıncaları kızdırdım. O da dedi ki hayır, ağacı kızdırdın. Ağacın bir mekanizması bu. Ağacın kendini koruma mekanizması. Ağaç o nektarı sadece karıncalar ona gelsin diye salgılıyor. Ve bir şekilde karıncaları kendisini koruma amaçlı kullanıyor. Yani bu çok basit bir örneğiyle aslında belki bitkilerin nasıl akıllı davrandıklarını ve çevrelerini nasıl değiştirebildiklerine bir örnek, ufak bir örnek de belki de benim için yani bitki zekası. Ben bunu tam anlayamadım. Yani karıncaların kendisini yiyeceklerinden mahrum bırakan bir düşmana karşı tepki vermeleriyle bitkinin karıncaları nasıl yönlendirebildiği konusundaki bağlantıyı tam anlayabilmiş değilim. Yani ben şunu da sormak istiyorum. Mesela balıklar, deniz canlıları duygusal, yani şey, acı çekmez anlayışı uzun süre özellikle balık yiyenler tarafından çok uzun süre savunuldu ama bunu çok net olarak biliyoruz ki bugün bütün araştırmalardan acı çekiyorlar ve sadece sesleri çıkmadığı için biz de onları yemek istediğimiz için genel olarak insanlar tamam canım onların acısı yoktur diye düşünebiliyoruz. Oysa bitkilerin bu şekilde bir acı çektiğine ilişkin bir bilimsel araştırma sonucuna vakıf değiliz galiba. Değil vakıf değiliz. Yani bu tip bir acı çekmeye vakıf değiliz. Fakat defans mekanizmaları olduğunu, bir takım kendilerini koruma amaçlı yaptıkları bir takım mekanizmalar olduğunu, geliştirdiklerini biliyoruz. Evet. Yani ona bir ufak bir örnek olarak vermek için yani anlattım ben de bunu. Yani bu bir tür simbiyotik bir ilişki aslında. Yani karıncalarla bu ağaç veya ağaç kitlelerinin arasında ve bunun buna benzer birçok örnek bulmak da mümkün. Yani mümkün ama yani karıncaları yönlendirdiğine dair bir şeyleri sürmek biraz ileri götürmek oluyor. Karınca şöyle, hayır yanlış, herhalde yanlış anlattım ben. Aslında. Karıncaları bana doğru şey yapmak değil. Karıncalar sonuçta kendi yiyeceklerini koruyorlar bir şekilde. Evet. Nektarı koruyorlar. Fakat bu bir tür bir simbiyotik bir ilişki karıncayla ağaç arasında. Ağaç da o nektarı salgılayarak sadece karıncaların bu nektarı yemesini ve başka büyük organizmaların içindeki suya veya kendi ağaç olarak ağaca zarar vermemesini bir şekilde sağlıyor. Sadece arılar da aynı şekilde korunmuyorlar mı kendilerini? Arılar yani da aynı şekilde. Karşı. Zaten, ama orada balın, bitkinin, bitkiden çıkmış, bitki özü olan balın bitkiyi, balı koruduğuna dair bir çıkarım yapmak bana biraz farfetched, yani şey geliyor. Yani bu örneği şu amaçla verdim. Yani benim aslında benim bakış açıma biraz farklılaştırdı. Çünkü ben de biraz hani o güne kadar yani bir biyolog olarak hep hayvanlar alemiyle yani merkezli bakıyordum. Hani bir şekilde bir ağacın veya bir bitkinin de kendisini koruyabilmek veya kendisine şey yapabilmek için, varlığını koruyabilmek için bir tür bir mekanizma geliştirme fikri yani ilk defa bana o zaman hani sunulmuştu bu şey tarafından. Bunu anlatmak için söyledim ama buna dediğim gibi verilebilecek bir sürü örnek var yani de mesela tütün yapraklarına dadanan şeyler olsun, tırtıllar olsun, onları, tütün yaprakları kendisine dadanan bu tırtılları fark ettikleri anda bir takım kimyasal maddeler, yani uçucu bir takım kimyasal maddeler salgılayarak bu tırtılları birbirlerine düşürüp onları yamyam haline getirebiliyorlar. Yani bir tırtılın davranışını değiştirebiliyorlar veya aynı şekilde başka daha uzak yerlere bu aynı kimyasalları salgılayarak başka yerlerden sineklerin oraya göç edip o tırtılları yemesini sağlayabiliyorlar. Buna mesela buna benzer şekilde aynı domates yapabiliyor bunu veya lima beans dediğimiz bir başka bir örnekleri var. Yani bu tip defans mekanizmaları geliştirebiliyorlar. Yani bu acıyı hissetmek midir yoksa dediğimiz gibi hani nociception'da anlattığımız gibi zararı hissedip ona karşı bir defans mekanizması geliştirmek midir sorusu. Evet. Aslında tartışmamız gereken şey. Yani ben de şöyle bir ekleme yapayım. Literatürde şöyle de bu tartışılıyor. Şimdi hiç kimse aslında mesela bu Bikem'in bahsettiği ağacın bir insan yanına geldiği zaman benim şimdi bir şeyler yapmam lazım deyip karıncaları çağırdığını falan düşünmüyor. Ortada öyle bir düşünce ile yapılan bir yönlendirme olduğu gibi bir tez yok. Bu bir adaptasyon, yani evrimsel süreci içinde böyle bir mekanizma geliştirmiş bu ağaç ve bu mekanizma sayesinde kendi çevresinde yaşayan diğer canlılarla, örneğin bu karıncalarla simbiyotik ve iki tarafa da faydalı bir varlık sürdürme biçimi almış durumda. Benzer şeyleri fakat belki basit hayvanlar için de söylemek mümkün diyor o zaman buna cevap verecek olan insanlar. Yani ortada bir düşünce yok, yalnızca bir adapte olmuş bir mekanizma var dersek bunu işte arılar için de belki söyleyebiliriz. Hatta bu argümanı ilerleterek aynı şeyi insanlar için de söyleyebileceğimizi, dolayısıyla aslında arada bir fark olmadığını öne sürenler de var. Tartışmanın tam zaten kalbi burası. Ben ama konuyu yine geçen haftaki gibi bu acı meselesine getirmek istiyorum. Çünkü etik sonuçlara en iyi oradan bakabilmek mümkün gibi gözüküyor. Şimdi ay çiçeklerinin gözleri yok ama güneşin nerede olduğunu, gün ışığının nereden geliyor olduğunu bir şekilde hissediyorlar. Yüzlerini güneşe dönüyorlar, güne bakanlar. Ya da bir sarmaşık sarılacağı dalı ne şekilde buluyor? Bir şekilde bir dal bulup sarılıyor. Burada hem bir çevreden bilgi alma kapasitesi hem de bu bilgi üzerine belirli bir şekilde davranma kapasitesi var. Yani iki kapasiteyi aslında bir arada görüyoruz ve bu bence bir anlamda çok etkileyici bir şey. Bitkiler hareket etmediği için ya da hareket ettiği zaman çok yavaş hareket ettikleri için bunun genellikle farkında değiliz ama işte bu hızlandırılmış film yöntemleriyle filan belgesellerde şimdi çok daha etkileyici bir şekilde görebiliyoruz ki evet aslında bitkiler dünyasında da böyle bir takım etkileyici davranışlar söz konusu. Peki buradan bitkiler de hayvanlar gibi hissedebilir, acı çekebilir sonucu çıkıyor mu? Buraya gelelim. Bu da işte veganlık, vejetaryenlik için de önemli bir soru. Böyle olması için, acı çekebilmeleri için bitkilerde bir sinir sistemi olması gerekiyor muydu? Yani nöronları olması gerekiyor mu? Buna evet diyenler var, hayır diyenler var. Evet. Nociception diye bir şeyden bahsettik geçen hafta. Zararlı uyaranları farkına varma mekanizması. Buna benzer bir şey bitkilerde var ama bu bir acı hissini yanında getiriyor mu? Ya da geçen hafta yine Ömer Bey'in sorduğu sentience ya da sentient beings. Yani hissedebilen his bilinci olan canlılar diyelim. Bitkileri de bu kategoriye sokacak mıyız, sokmayacak mıyız? Bikem sen ne düşünüyorsun? Genel olarak bilimsel literatür bize ne söylüyor bu sorunun cevabı olarak? Bilimsel literatür yani açıkçası evet bitkiler acı hisseder ama bir şeyler yememiz gerekiyor diye cevap veriyor. Yani dediğimiz anlamda yani acıyı hissediyor ve buna bir tepki veriyor ya da en azından kendisine zarar geldiğini hissediyor ve buna önemli bir tepki veriyor. Hatta bu tepki kendisine zarar veren canlıyı öldürecek dereceye kadar da gelebiliyor. Bunlardan işte en basit örneği dediğimiz gibi biraz önce mesela bu tenin salgılayan akasya ağaçları, yani kendisinin takım hayvanlar tarafından yendiğini ve hatta çok fazlasıyla yendiğini hissettiği zaman veya algıladığı zaman, hissetmek de demeyelim de algıladığı zaman kendi mekanizmalarıyla bir takım toksik zehirli maddeler salgılayıp kendisinin yenmemesini veya yenirse hayvana önemli bir derecede zarar vermesini sağlayabiliyor. Dolayısıyla yani bizimkisi gibi hani ortamda acı hissettiğimizde ortamdan kaçmak veya bize acı veren şeyi ortadan kaldırmak gibi bir tepkisi var diye düşünüyorum. Ama tabii ki bitki bilimcileri bu konuda çok dikkatliler. Tanımlarında olsun, yaptıkları çalışmalarda olsun. Hani yani bunu bir tür bu metaforik bizim anladığımız acıdan veya metaforik olarak bu hani romantikleştirdiğimiz ölçüden biraz hani uzaklaştırmak ve sadece bilimsel olarak bitkilerin çevrelerine nasıl adapte olduklarını ve bir takım problemleri nasıl çözdüklerini anlamaya çalışıyorlar diye özetleyebilirim. Evet ve yani belki konuya şöyle bakmak da mümkün. Benzerlikler açısından yaklaşanlar var. Bir de ayrılıklar açısından evet. yaklaşanlar var. Benzerlikler açısından yaklaşanlar bitkiler dünyasındaki ilginç ve hayvanlar dünyasını andıran davranışlardan daha evet. çok söz ediyorlar. Ayrılıklar açısından yaklaşanlarsa mesela şunun altını çiziyorlar. Bitkilerde modüler bir yapı var. Hayvanlarda ve insanlarda olmayan ölçüde. Ve bitkilerin hemen herhangi bir kısmı yok olduğu ya da zarara uğradığı zaman yeniden yerine gelebiliyor. Yani işte bir meyve ağacının meyvelerini kopartıyorsunuz. Evet. Siz kopartmazsanız zaten kendisi yere düşüyor. Başka ağaçlar tohumlamaya çabalıyor. Bir kısmını yiyoruz, yapraklarını kesiyoruz, alıyoruz. Bunlar tekrar büyümeye devam ediyorlar. Evet. Hayvanlarda genel olarak böyle bir durum söz konusu değil. Yani işte bazı türler dışında yengeçlerin kıskaçları mesela koparsa tekrar yerlerine yenileri büyüyebiliyor. Ama genellikle hayvanlarda böyle bir durum söz konusu değil. İnsanlarda da böyle bir durum söz konusu değil. Buradan yola çıkarak hayvanların... hayvanlardan farklı olarak bitkilerin evriminde onların yenmek için evet, diğer hayvanlar evet. ve insanlar tarafından belki tabii, yenmek yani. İçin evrimleştiğini öne yani, sürenler de var. Öyle tohumlarının bir şekilde daha fazla daha geniş bir alana yayılmasında önemli bir katkı sağlıyor aslında hayvanlar tarafından yenilmesi bazı en azından bazı bitkilerin. Evet ve, özellikle fillerde filan çok net olarak görülüyor. Tabii. Bütün bitki örtüsünü sağlıyor. Ben de şeyi sormak istiyorum bu geçen programın sonunda geçen hafta etobur ve otobur hem etoburum hem otoburum tabi dediniz. Niye tabi? Yani onu söz gelimi söyledim ama hem etoburum hem kendim. Niye doğal bir şey oluyor yani? Yani daha doğrusu şu açıdan soruyorum. Bir şey soru değil bu. Evet. Provokatif bir soru değil. Yani özellikle yeryüzünün gördüğü en büyük tehdit olan iklim krizi karşısında evet. Şeylerin hayvancılık endüstrisinin muazzam bir payı olduğu ve evet. böyle et yenmesi evet. Hayvanların tüketilmesi durumunda insanlığın ve bütün canlılar aleminin aslında tamir edilmeyecek bir yıkıma doğru gitmesine dair çok sayıda araştırma görüyoruz. Bir kısmını Açık Radyo'da şey yapıyoruz. Yani acaba bu bitkilerin de illa sentient ya da işte duygusal diyebileceğim acı çekme niteliğine sahip olduklarını söyleyenler biraz da hayvan yemeyi teşvik edenlerin tarafından getirilmiş iddialar olamaz mı? Olabilir. Olabilir, mümkün, kesinlikle mümkün. Ve yani iklim dediğiniz gibi iklim değişikliği önemli ölçüde aslında bitki alemini çok önemli ölçüde etkileyecek. Bütün bu bahsettiğimiz bu bitki davranışını belki de anlamamız bu açıdan çok daha önemli. Çünkü bu tip ekolojik dengeleri çok fazlasıyla bozacak. Bizim şu anda anlamadığımız derecede bozacak bir şey. Yani bu mesela belki siz de biliyorsunuzdur Güven Bey, bu hani ağaçların birbiriyle iletişiminde evet. önemli olan mantarlar mesela, bu mantarların yok olması evet. çok büyük bir sorun iklim dengesizliğinde. Hatta yok olma sırasında ortaya çıkacak diğer mantarların bu yok olma sürecini de daha da arttıracağı konusunda da böyle çanlar çalınıyor. Yani hani bir iklim değişikliğinin 1-2 derecelik bile olsa bir farklılığında muazzam sonuçlar evet, olacak. Yani mesela evet. Bu Amazon başta olmak üzere yağmur ormanlarının evet, bitmek tükenmek bilmez bir şekilde evet, özellikle de hayvancılığa açılması için kasten evet, yakılması. Bunun Afrika'da da örnekleri var. Angola'da da Kongo, evet, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de maalesef. Ve bunun muazzam bir yıkıma evet, yol açacağı evet, konusunda artık herhalde hiçbir tereddüt yok ama böyle bir problemle karşı karşıya. Karşı karşıya. Evet. Ya yani baobab ağaçları 2000 yıllık mesela Güney Afrika'daki insanı hayrete düşürecek bir mucize gibi ağaçların birdenbire kuruyup ölmesi gibi 2000 yıl sonra yok olup gitmesi evet, gibi durumlarla da karşı karşıyayız evet, yani. Evet, peki o zaman belki toparlamak babından ben de şöylece bir ek yapayım. Bitkilerin işte bilinçli ya da hissedebilen bir yaşamları var mı yok mu konusu aslında zaman zaman gündeme gelip sonra bir süre kaybolan bir konu. 1973'te bir kitap yayınlanmıştı. The Secret Life of Plants diye Amerika'da evet, bitkilerin gizli yaşamı. Burada bitkilerin işte insanlar, hayvanlar gibi hissedebilen canlılar oldukları, hatta insanlardan ya da hayvanlardan daha önemli öte şeyler de yapabildikleri, örneğin yakınlarında olmayan bir takım şeyleri de hissedebildikleri filan yolunda, sonradan hiçbir şekilde desteklenemeyen ama çok sansasyonel iddialar vardı. Evet. Fakat bu iddialarla dolu bu kitap bir kült haline geldi. New York Times'ın en çok satan kitaplar listesinde yer aldı. İşte yüz binlerce belki milyonlarca kopyası satıldı. Ben de zamanında belki dinleyenlerden hatırlayanlar vardır. Ruh ve Madde Yayınları diye bir yayın evi vardı evet, Türkiye'de. Böyle ince ince kitaplar basardı. Bu kitabın bir özetini onların bastıkları bir kitapta okumuştum. Şimdi bugün bitki nörofizyolojisi üstüne çalışan insanlar aslında bu tür sansasyonel şeylerin kendi alanlarına zarar verdiğini düşünüyorlar. Evet. Bence de haklılar bu konuda. Konuyu kapatırken bu iki programlık seriyi belki bu sorumuza yeniden geri dönerek bitirelim. Genel bir değerlendirme yaptığımız zaman bitkilerle hayvanlar arasında nasıl bir fark görüyoruz? Etik en azından sonuçları itibariyle işte ne bileyim evinizde salatalığı doğrarken o salatalıkta acı çekiyor dolayısıyla yemememiz lazım gibi bir sonuca ulaşmak mümkün mü? Bitkilere böyle olağanüstü his ve düşünce kapasiteleri atfetmek bilimsel açıdan destek gören bir görüş mü? 2019 itibariyle. Biken ben son sözü sana bırakıyorum. Yani dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi yani bitkilerin bir kendi durumları ile ilgili bir değerlendirme yapıp buna cevap vermesini konuştuk zaten. Fakat ben yine de bitki aleminin bir şekilde kendisini türünün devamı için bu şekilde adapte olduğunu ve insanlar dahil hayvanların da onları yenmesi üzerine bir şekilde adapte olduğu tarafındayım. Yani onların türünün devam etmesi için bazı bitkilerin yenmesi tarafındayım diye bitireceğim konuyu. Evet, belki bir de en son şu söylenebilir. Geçen hafta da bahsetmiştik. Yani zararlı uyaranları fark etme kapasitesi bir yana bunu evet, bir acı hissi olarak deneyimleme, bunun ötesinde bir şey ise bu acı hissinin hangi canlılarda var olup olmadığını anlamak için belki bu acı hissinin hangi canlıların hayatında bir işleve sahip olup olmadığına bakmamız evet, gerekir diye düşünüyorum. Bitkilerin hayatında işte mesela dallarından koparılan meyvelerin o anda bir acı hissediyor olmalarının herhangi bir işlevi olduğunu göremiyorum doğrusu evrimsel açıdan da. Bu açıdan da belki bir takım zararlı uyaranları algılama tırnak içinde ya da farkına varma kapasiteleri olsa da bunun bir acı hissi ya da işte bu sentience dediğimiz his bilinci ile aynı zamanda bitkilerde bulunması dolayısıyla bana da doğrusu makul gözükmüyor. Yani vegan ve vejetaryenler bence işte domatesleri, salatalıkları, elmaları iç rahatlığıyla yemeye devam edebilirler diye ben de öyle bir... Belli bir olgunluğa varmadan yememelerini tavsiye ederiz tabii. O zaman çürükten başka hastalıklar gelebilir. Ama salatalıklar kaçmıyorlar. Evet, yani bu sonuçta gördüğümüz gibi çok bilim dünyasında da aslında canlı ve derin bir konu. Uzantıları da pek çok başka felsefi sorulara doğru gidiyor. Bunları zaman zaman ele aldık, almaya devam edeceğiz. Fakat bu hafta ve geçen hafta sinir bilimci ve biyolog Bikem Akten'le sinir sistemlerinin hayvanlarda ve bitkilerde ne şekilde var olduğunu anlamaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz Bikem. Yeniden Türkiye'ye geldiğin başka bir zaman, başka bir program için ben tekrar bekleriz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ömer Bey. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek, görüşmek üzere. Üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi bugün. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikteydik. Can yoktu bugün. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek veriyorlardı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın.